Lisa 阿达罗，俺们这边也接到这些保龙了，接到比奥利维拉，一路路都在打的那手在点位的他，都在也手嘛苗舞的，以为接手龙一天胜利啊，不着，那你就没加班了。那接到也手也多，谁拿面的贴吧？一口接三呀嘛嘞。ยามาบาระอาจารย์ก็ลอกเอาไว้มาทั้งหมดเก็บไปดียามาวันนี้เอลูกอเมริกาทำอะไรเจ้าหนูเก็บไปลูกอะไรเจ้าหนูเก็บไปได้สั่งอะไรมั้งเจ้าหนูไปวันนั้นจอดที่ผู้ใหญ่เอาเมฆโคนที่เดียวมันเก็บอยู่ในเส้นทางไปเรื่อยๆที่เป็นลูกการว่าอยู่ยังที่สั่งแล้วก็เส้นไล่กันเนี่ย สัตว์บรรดาอยู่กันซาละดาวละคนเช่นมีมูยันดูงาทางวันไปอยู่ในอันดีอามาจังใจช่วยเรื่องดูบ่า เฮีย อาลังวิบุตนาเอท่าที่อาลวิหุตัวสกันเนี่ยลูรู้วุฒิยาอาวุธตั้งใจพยายามก้าวสู่พิชิตยาอายะพิชิตพิอาลวิปีเอลุตั้งมุ่งต่อมูลมูลาลูจิมยาเอ มา เฮีย จันโอตุตั้งปีอดีกาสีบอยมาอาวุธตั้งใจมีทุลุยาอายะพิชิตพิมีอดุมีอดุยกันเสียมีมายกันดังสมบิยาเพแล้วขัดมีเนี่ยตายลับยังเลยสีปีญาสีมีอาสูสีดมูลามิมี มา เฮีย มันละบาทเท่าลูกก็อุดังสามย่าอีอันละบาดีพยาจะนอนย่อมย่าอีอาลวีปีเจตยีสองพี่นี่บาพยา โอ้ได้เด้อมิมยา พยา อาลวีปีสุรโคตรเชิงอ่ะจะนอนตัวปีนี่เหนียวเวงยี่ละบลูยี่อาลาวกาดริยาดีโรมิมยาม ันละบาพยาพระตาดนามาพยาจะนอนย่อมย่าอาลวีปีเอทุกชาลูวิจิตรวะพยา อัลลอฮ์เจ้านั่นเนี่ยนับลูอาลาวะก้าวยิงเจี๊ยตีมวยสุดเลยต้องรักทว่าเมียพยายบ่งดูอันนั้นด่ากูเลยจีนอยู่ยิ่งไม่ว่าเอาพี่อะไรด่าไปไม่ยิ่งไง มันละบาพยาต้องรักทว่าเมียสวาพยาดีจุดไทยด่าดูเมียบ่รู้ด้วยด้วยทว่าเมียอยู่อันเดียดสายจวักชีดอมุยาเวอาลวีปีดูขยี้จะเข้ายอดอมุเลียปีดูปีด้านเนี่ยตะยาเย่เอ๋อเมียเสียใจด้วยบ้านหนึ่งพยา อัลลูตาดูตาดูตาดูมีเมียถ้าเป็นเมียสวาพยาเนี่ยเด็กว่าน้าว่าตั้งอารมณ์เมียด้วยส่วนเป็นกันเจ้าเสีย ลูเลยได้ไม่เสียมุ่งเมียกับการวิญญาณเมียบ้าง มามาพยา ทบีแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมันนิมวยลังเลกว่าเว็บปีดูอเมียตยานายันตยามันได้จิตสาวเนี่ยสรุปจะบายลูกจิมยาม ามาเฮีย กายมินิมยาเลี้ยงยาดอมุจายอมเทียน มามาก ูรู้ชื่อมยาเลี้ยงยาดอมุบีบีดีเวนากูมาพิบปานเนลูกตาลูกยามไ รเฮีย เฮีย เฮียมาเลกเว็บกูพิชเชนามาพิบเป็ดกูพิชเชนได้พิบตามินิมยาม ามา ถ้าพี่แม่ตู่ตู่งางาปัดวารุฮะเอ็ดากูดีมาท้าเวงาไปเนงาใส่เนสูบีงาพิสีงาอุษางาเอียงาเลมีลุลุห้องไหนบ้างล่ะมิ้งเนี่ย ห้องไหนบ้างเนี่ย กาเอ็ดอะไรมาห้องยังสมุปเลมอกันนี่อามาดบุรีพยาวพยาห่อเดตยาดบุอดีกาท้าบีวิปัตนาสูเดตยาปวายใส่ยาองค์สูมิ้งเนี่ย สามุระพยา พยินเอกเรียมีมีไม่ดอเจ็ดทิพย์บอยู่นาคันบีพระกวาอะไรฮะอาลวีจ้วเลยมากูบี ย่าอาลวีจ้วสูมาจัดลีบะมันดักสาวยาลีเมียบี มันดักสาวสูจนได้มองกันตั้งสองสายบี ใส่ยาเมียบี ต้องไล่เด็กมันดักบาลาลุสังเอเยียเชกาตาตะเกลล่าบ้าบ้านยารนาดีสีมาดลีบะจีปงสามเป็นมากูบี เขาถ้าบอกบีมาดลีบะจีปงสามเป็นเนาะ ตุฏฐะตนะนันนั้นโลกัปปันฤอภอยีอจั่วอหละกูปฐมารังสินละชะมาเปียฮะปฐมารังสินยะมาบ่ธรรมารังอสินเนี่ยบะกวาจั่วมาหมู่ธรรมาตนะปะลิงกูรอเลมาถะบีพะยากูรอเนี่ยสัมมาอูเปียอาธีโลโซยิงยานดางายะกะนอกกะยันเปียหอกเกฉินตาลีปุฏฐิยากะเล่ยะยันถะชิมอกกะลังกะเลวะยันถะเปียหอกเกมะเปียมะล้วยเดอำมันเตยะฤกูรออรหันพะยาเดธนาปะยินโน วินัยฤชังตาจะมาบ่เปียฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 好满的草原菜 呢。东北的呀。 请假你瓜陪你把你给妈哦你妈耶 没有的秘密耶都有人呀鬼陪你我怕心也干这个鬼算吧呀没没有的秘密耶都有人呀鬼陪你我怕心也干这个鬼算吧呀没没可怜你呀也别你要我的人谁被查理心了吗你这就不白啊都好转接因为跑高对对哦查位也感心比你呀的这一地就把门牛哎还没有那么公车不白比你呀呀呀恭喜的祝这破夜拜你我接一妹 这后把了嘿那你妈个拜你那刀嘛他清理的就那么么把那带没过 哦不是妈个嘞露露的欧萨呗摩的帮你你露你露不都干了他那么的不是妈个 嘞 现在的就要有个包小鬼的对了这么让我们来阿爸不行 哎呀看到没哈小家属的阿姨还小朋友来呀来哈咱们不知道是啥对啦 嗯先买来来这里供来对啦这么个道理这么陪我有的哪路呢万一比姑娘留给伢没着意陪所以在巧色叫嘛你妈啊你妈啊也来呀也干不能在哪不搞的那些先把他拿回来你 来我来我来别的你来我来在哪儿不哈 没理着咱们 哦大家都我把我他们都比不好了这就比比了 没理比吧比比吧比不嘛拿比吃呀冷冷比的都把我有个包笑脸你比了哼 哦你妈你有哪比我好没都阿鲁一比过来过来我们说话就要拿比第二号路的比啊慢着你给我上出来给你拿呗 别路了你 今天呀你 别拿嘛你不行吧 哦你拿来都把爷爷干也无多的两种嘛不好你妈的呀 哦我打来家不行吧耶这马里的亚拿进你了加拿比哭屁是有这么多不应的你这里叫我屁屁股表表没年龄家人六不嗦嗦的变开没呀妈这马路大怕你这亚拿亚妈不行吧 得够拿呗哈得够拿呗 给大便宜这马路屁屁对这名章我约没不行吧也跑到我唱年年都都可以拉家族 小家的人 ตะยาหอมเลยหอดเลยป่ะเลยอะพ่อรู้ยะก้านอยู่ล่ะเนี่ยล้างสงมาบ่อป่ะอ่ะไม่อ่ะบ้าเลยเนี่ยหลุโหอ๋อป่ะเนี่ยล้างมามันตะจีโกสอดท่าตะหี้นี่ล่ะเว้ป่ะอ่ะบ้ามันตะจีสอดท่าตะหี้นี่ตะยามันตะจีสอดท่าล่ะหี้โหล่ะหอดเลยป่ะเอ้ฮะแต่ก้าวมาละกว่าเอ้ดาพี่ตะมี้เอ้ตะมี้เอ้ยอย่างงาตะมี้อ่ะบ้าลุขึ้นน่ะเลยตะมี้อ่ะตะยาหน่าขึ้นเนี่ยตะมี้เอ้ยอย่างงาตะมี้ตะยาหน่าขึ้นเนี ยินเจตไม่เอาซုံးมาနိုင်စွမ်းရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြည့်သာသနာနှင့်ဆုံရကြုံရလို့ခမည်းတော်ကြောက်တို့လူမဆိုထားပါနဲ့အလွန်ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းနဲ့အာလာဝကလို့ဘလူကိုပင်လင်ယင်ကျက်သိမ်မွေ့အောင်ဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြည့်သာသနာနှင့်ဆုံရကြုံရလို့ခမည်းတော်ကြောက်တို့အတွေ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ပြီပဲဗျာအတူလမ်းတို့မရှိမှုနေထွထား တို့ကလည်းအရေးကြီးပြီတို့ဗျာ ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာယနေ့ဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာဟာယဟန်ရှင်လူယောက်ျားမိန်းမနေညာမပြစီးပြန်အတော်တရားသူမဟုတ်ပါလားဗျာ ဒီလေမိန်းကြီးမပြမိဝဲအသုံးသာတာကတော့အဟံငါသည်စရာတမောအိုချင်းသဘောရှိသည်အာမိတ်ဖြစ်စရာအိုချင်းသဘောတရားကိုအနတီတော်မလွန်နိုင်ကြီးတကားလို့အဘိနာနေညာမပြပြည့်စွက်ခိတပေါင်းချင်းချင်းသုံးသာရပေတယ်ဗျာ မှန်ပြီဗျာသာဓုဗျာသာဓုဗျာအဟံငါသည်ญาติธรรมนาจีนตบရှိသည်อหมิဖြစ်၏ญาติနာจีนตบတရားကိုอนัตถิတော်မလွန်ဆန်းနိုင်ခြင်းလို့လဲနှင်းညာမပြတ်ဆင်ញင်အပ်ပြီတဗျာ ဒါတွင်မြတ်မကဟာငါသည်မရဏธรรมသိခြင်းตบရှိသည်อหมิမုတ်ချမသည်ဖြစ်ရပေ၏မရဏသိခြင်းตบတရားကိုอนัตถิတော်မလွန်နိုင်ခြင်းလို့လဲအဘိနာနှင်းညင်မပြတ်သုံးသာအပ်ပါအကြောင်းတော့ဗျာ ထိုမြမကသေးဗျာမင်းငါအသဗ္ဗေဟိခသိန်းကုန်သောပီယေဟိမနာပေဟိချစ်နှစ်သက်အပ်သောအဆွေခင်မွချစ်ကျောင်းဝင်သူတို့နှင့်နာနာဘာဝရှင်ွယ်ွယ်ရခြင်းသည်၎င်းဝိနာဘာဝသေွယ်ွယ်ရခြင်းသည်၎င်းအံမီဖြစ်တတ်ရှိဤလိုလေနှင့်ညာမပြတ်ဆင်းရှင်အပ်ပြီတဲ့ဖရာတကာရဲ့ ဘာလို့ဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့သတ္တဝါအဖို့မှာကမ္မသကောကမ္မဒါယာတော်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်း 刚把你不管没哭呀来了呀蹦昂呀路来念你们别动的阿鬼的呀。 好鬼的呀大将嘞陪呀个顾得郎阿顾得郎刚说丢啊我刚的品丢你都干嘛哇顾得干阿顾得说的干那巴黎大理差呀哇路闹马瓜哎呀一把逼得给你哎你们别干预巴黎路好肉不大不陪呀的卡耶。 哎我老农表们老爱讲出来干嘛的老 爸的啊 别的看那种别动咖喱那的妈妈给啥钱卡背着不要穿着滚呀我没有老爸 的啊好给的啊那片的卡第二那不干了细微的的陪呀的卡耶 高没边高没边哎那里咋他路 天 边路就不破啊敲门家啊锁门家的卡路啊路没来陪那个是一个咋他的我个我陪呀他为娘的呀的叫那个爷 爷爷 不疼的呀不爱人家呀如 一个爷爷如抱住些些ambaro daga eri no င်မနှလုံးသွင်းတော့လေကိုစင်မောင်ရေ အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟောညီမရေမနေ့ကအဖေမှားသွားတယ်ပေါ့လားသမီးဖို့နောက်မကြပါနဲ့ဆိုတာလေ အိုးဟုတ်သားပြီအဖေကလေနာရှိတော့အစာလုံးရင်အခက်တွေ့နေဦးမယ်ကိုစင်မောင်ရေ အာတိတ်နောက်မကြပါဘူးဟာအခုမှငုံလွဲကားသာရှိပါသေးတယ ်မွေးပြီပြီအေးစမောင်ကြီး ဓမ္မဝရီရေညီမလေး တရားမန္တတ်သေးကကျမကိုခေါ်နေတယ်နဲ့ဒီလေ ကြံကြံဖန်ဖန်နဲ့နဲ့ဟဲ့တို့အဘကိုထမင်းဖို့နောက်ကြနေဦးမယ်ဟဲ့ညီမရဲ့ မြတ်စွာဘုရားဓာရိုက်တော်ထားသည့်ချစ်သမီးလာလော့လာလော ့ဟုတ်ပါပြီကျမကိုခေါ်နေတာသွားမယ်မနေဘူးကျမသွားမယ်နော ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ညီမလေးဟောခက်တော့တာပဲဟာကဲတားမရလည်းပဲငါပါလက်ထက်မယ်သွားသွား ဟောချစ်သမီးရောက်လာပြီမြတ်စွာဘုရားဖြားတဲ့ထားတော်မူတဲ့အတိုင်းမေးရပေအံဖြေကြားပေရောချစ်သမီး မှန်လားပါဘုရ ားချစ်သမီးဘေကလာပါသနီ းမှန်လားပါတပည့်တော်မှာဘေကလာမှန်းမသိပါဘုရား ဖဲ့ညီမဩတို့အိမ်ကလာတာမဟုတ်လားအိမ်ကလာပါတယ်ဘုရားလို့တယောက်ထားလိုက်ပါလား ချစ်သမီးဘယ်ကိုသွားမည်နီ မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်မှာဘယ်ကိုသွားရမှန်းလဲမသိပါဗျာ ဩငါညီမကျွန်တော်ခက်တော့တာပဲတို့အဖေကိုသမဲသွားဖို့မလို့လေဟုတ်တယ်မို့လားဒီယူနေပြီခင် ဗျဩခက်တော့တာပဲပူစင်မောင်ရေခဏလေးအသာနေစမ်းပ ါဒါဖြင့်ချစ်သမီးတကယ်မသိလေသလား မှန်လားပါတပည့်တော်မသိပါတယ်ခရာ ဟောငါညီမဘာတွေလျှောက်ဖြစ်နေတယ်မသိဘူးခက်တော့တာပဲ ချစ်သမီးသိတယ်ဆိုတာတကယ်ပင်လော မှန်လားပါမသိပါခရာ ကောင်းလားဘေဘီချစ်သမီးချစ်သမီးဖြေကြားခဲ့သောပြဿနာလေးချက်အဖြေများကိုတရားနာပဋိသတ်တို့ဒီရင်ကြားနာနိုင်ရန်ရှင်းလင်း၍ထမှန်ဖြေကြားပါလော့ချစ်သမီ းမှန်လားပါအဆုံးအစမသိအပြောကျေလာတော့ခေါရီတန်တရားတွင်ဖျားတပီတော်မှာဘေဘဝကလာရမှမသိနိုင်ပါသဖြင့်အရှင်ဖျားဤပထမမျိုးကုန်ကိုတပီတော်မှာမသိပါဖျားလို့လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်ဖျား သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ရှင်းလင်းပါအောင်ချစ်သမီ းမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်မသည်ယခုဘဝမှာစွတ်တီကွေလွန်ခဲ့သည်ရှိသောမြည်သည့်ဘဝသည်လာရမည်ကိုလေမသိနိုင်ပါသဖြင့်အရှင်ဘုရားဤဒုတိယမိဂုံကိုတပည့်တော်မမသိပါဗျာလို့လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်ဗျာ သာဓုသာဓုသာဓုချစ်သမီး မှန်လားပါအရှင်ဘုရားကတကယ်မသိဘူးလားဆိုတဲ့တတ္တယမေကုံကိုမေးတော်မူတဲ့အခါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းတွင်သင်ရမြမဧကံမွေဖြစ်ပါသောကြောင့်သိပါတယ်ဘုရားလို့တပည့်တော်မှလျှောက်ထားခဲ့ပါသည်ဘုရား သာဓုသာဓုသာဓုချစ်သမီ းစရုပ်ထမေကုံနဲ့ပတ်သက်လို့အရှင်ဘုရားကတကယ်သိပါသလားလို့မေးတော်မူတဲ့အခါတပည့်တော်မှသည်တေရမီကိုတည်တော်ညာလေဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်နာရီမှာတေရမီကိုအတိအကျမသိနိုင်ပါတော့ကြောင်းမသိပါဖရာလို့တပည့်တော်မှလျှောက်ထားခဲ့ပါသည်ဖရာ သာဓုသာဓုသာဓု သာဓု Mm. ye tama mo dei xian we u ming le bu la we tan nao a mai ma ngu han de wo kaya xian le mi ge le mai mo we piao a ni ya pa Thank you. ထန်တော့ ชิตามาบาพะอะตินนี่ยะคู่บวชมาตมิด้วยเมญญีจะยาดิมะหุบเปมาบาโหอะเต็บบวชบ้องเมียสวากะตมิเตยล้วยติ้มจะแก่ผู้ดอเมญญีอสุโรดิมาบาตมุฏเตยาลีซินสิเยเมียแท้เป็นเมียพะแก่เปบิชิตาพะยาพะยามาบาจะคู่อะตินเตยฉองลาดอชิตมิธรรมวะรีดิเนศีตะล้วยเมียพุทธะฮ้อจาทาดอ มรณะนุฏฏติกรรมทั้งโกสีเปียมท้าแก่ตุผิดติอะเหลยมัมบาต้อตาบันตีกาอะเตตัดอยู่หญามกะเมียต้อเตยชิงภิเตแก่ชิงผิดไปดิมัมบาพะยาชิตตาแลชิตตมิธรรมวะรีนมัยสะอยู่อะยิกปะแก่ซออนิสสะกัมปะทังอะตะฮ้อติเมียต้อเตยชิงภิเตโพยันอะตั่ว อติตัดยันจั้นสีโจซาจิ่งจั่นเผ่อฉิตาอนิสสะอเมมะชีทุกข์ซีเยญะนัตตางาคุมโหสิบาพะยาตะมีเลธรรมวรีจี้ยาจี้อาภิ่งตะฉิ้งจ่อตะมีเลนอกไล่ยะแมอำมันผิดบาซอจอก ตะติพงปีนะลงเนี่ยมันไม่ชิดสิงแกผิดตัวที่อาจารย์ก็เพิ่งขึ้นตรงบ่พะยาตะบี้ดอดีตะมีเลยแกตัวเตยมีอาจารย์ก็ติบาซอจอกตะบี้ดอนะลงคว้นเนี่ยสึกกัดติเนี่ยตะยานะลงหิปีอวายะติงง้างเนี่ยเสียรอพะยาถั่นโตสิญญะล้วยปะดีบาพะยาตาดุตาดุ ตาดุชิตาอีลามาอเนสาทุกขะนัตตะตะยามะยะลุญาณะเตตันตะยากามโลลาภาวนาจิตโธราอวิชชาสิมโมหะมะกิณาอะยังนะทุกเณนาจิตติญา วินซาเทมานิญญาจารายูเวนะเปมาซวยลุรามาเจโยนามูตางามะยะลินนาอุสางะมุงะเทมะควาตะกายะจังมานะริทังญาราวิปัต kana minza tinlaya minya java bamiya shamiya taraka manzwa anadya karana piyin piyin piyin chukha rupati piyinya khao piyam seipa anaysa leye kana yogaya nandaya nabiya una tini api gajya vati khaya bingala majya nga liya kari ma devu ape ngaye leza weza jiao nyang pikaya winyang nandaya yogaya nabiya weza jiao nyang pikaya winyang nandaya yogaya chaku ayong kambo sana parisa tamopa shukya watewe wimpa dana yatya dwiro tamuriya ba lekhana yipi shujya ba meka sini puya ma devo ma isalanwe pawin piyu saung dunya ma yakkan ni phu phi wana jorin u sayang min tami kle dhamma wari phi aung nyu sei alawi min ni phi bi aung tin win win nya phi u shwe raw u sin yo phya daga nya phi mula dhamma siya u ji ma u ni tu dhamma wari i maung ni phi lu shwe no sin paw sana la bi yahan no phi shama u ro maung lo ga pawin piyu saung bi isalan lo bi aung tin win na sa sa si sin yi ta phi siyaji uri ryo sin ga sachi mya wo yi ta ga sain sain jo shin win ne jo min la tan sain nu ni twae phin di bu ma sa tain ta chin go aung nyu sin ga ti so le nyu nyu ti phyet chin yi ma ti set